วันหนึ่งนั้นตอนเช้าตรู่ท่านเรียกพระให้ไปดูร่องรอยใต้ถุนกุฏิลองเดินเข้าไปมองให้ทีตรวจดูเสียให้ทวนทีว่ามีร่องรอยอะไรฝ่ายพระรับคำแล้วเข้าไปดูเดียวสักครู่แล้วกลับมากราบเรียนถวายว่าเห็นรอยดังไม้รอยงูตัวใหญ่เหลือใจอยู่ใต้ทุนกุฏิไม่รู้งูนี้มาจากไหนแต่ทำไมตั้งตนที่นี่เดินตามรอยไปดูอีกทีหนึ่งคงที่รอยมีก็หายมองแห่งไหนก็ไม่เจอแปลกจริงไม่เห็นอะไรงูตัวนั้นมันมาจากไหนได้อย่างไรสงสัยนักว่าลานวัดก็เตียนโล่งหน้างวยงงไม่มีรอยมาเห็นแต่รอยตั้งต้นที่นี่แล้วเลื้อยไปที่คงใครพนาท่านจึงเอ่ยขึ้นทันทีเมื่อคืนนี้พญานาคท่านมาเราจึงบอกให้ท่านทิ้งร่องรอยไว้ก่อนลาให้พระเนรได้เห็นประจักษ์ใจพระจึงถามท่านว่าพญานาคมารูปร่างเป็นท่านใดท่านบอกว่าถ้ามาฟังธรรมแปลงกายงามเป็นมนุษย์ท่านใดพญานาคนั้นมาในร่างกษัตริย์เฉิดฉายมีบริวารมากมายใช้ราชาศัพท์ยามสนทนา ท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเนนดูทางตาเนื้อเพราะตาในบอดไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อถ้ามีผู้รู้เห็นด้วยสิ่งนั้นๆก็มีได้ลึกลับเสมอไปเช่นเดียวกับธรรมาภิสมัยถ้าทรงรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับต่อเมื่อพระสาวกรู้ตามเห็นตามได้ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับสิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้ก็เฉพาะที่ควรแก่วิสัยเท่านั้นนี้ได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมิวิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำหนิหรือชมเชยใดๆเลยภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้น้อยมากเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีประมาณเช่นเทวบุตรเทวธิดากินพรหมพูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแน่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงที